शो वॉल्यूम बढ़ाइए। ओम मातृशक्ति, इस समय हम परमपिता परमात्मा को जानने का, समझने का, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और संकल्प लेंगे। सर्वप्रथम 3 बार लंबे स्वर से ओम का जप मेरे साथ मिलकर के करेंगे, श्वास भरेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके विषय में हम बहुत कम जानते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम विचार करते हैं, आपके गुण कर्म स्वभावों का ज्ञान हमारे पास में बहुत कम है, आपकी उपयोगिता, आपका महत्व, आपका लाभ, आपसे मिलने वाला सुख और साधन और सुविधाएं जो उपलब्ध है मेरे को, हमें, और जो मिल सकती है, उन चीजों को हम करने में वर्तमान में असमर्थ हैं, क्योंकि किसी वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को जानते ही नहीं है, लाभों को जानते ही नहीं है, तो उससे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, ये ईश्वर के विषय में है। छोटा बच्चा जो हीरे के विषय में जानता नहीं है, आभूषण के विषय में जानता नहीं है, रुपयों के विषय में जानता नहीं है, बिल्कुल अनभिज्ञ है, वह धन से, सोने से कोई विशेष लगाव नहीं होगा, रुचि नहीं होगी। ठीक ऐसे ही हे परमेश्वर, आपके विषय में हमारी स्थिति बच्चे के समान ही है। आपसे हमें क्या सुख मिल सकता है, कितना ज्ञान, कितना बल, कितना आनंद मिल सकता है, हम जानते नहीं, हम अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि आप हमें, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, विचार करते हैं, वो हमारे मन में और बुद्धि में, आत्मा में बना रहे, हमेशा बना रहे, हर घंटे बना रहे, हर पल बना रहे, ताकि हम आपकी आज्ञा के अनुसार कार्यों को कर सके। ये हमारे मन के अंदर ज्ञान विज्ञान भर दो, ऐसी मन में प्रार्थना करनी है। श्वास भरिएगा। ओ किसी और विषय का विचार नहीं करना है, केवल ईश्वर जो कि सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, हमारे जीवन का उत्पादक है, रक्षक है, पालक है, पोषक है, जो हमारे अंदर है, बाहर है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, जिसमें हम डूबे हुए हैं, हमको हर पल हर समय देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उस ईश्वर का ध्यान करना है। वहां ध्यान करना है जहां पर हम हैं, अर्थात शरीर में जो हृदय है, ये हार्ट नहीं, जहां से रक्त संचार होता है, वह स्थान जहां पर कि हम रह रहे हैं, उसका नाम हृदय है। जहां हम हैं वहां ईश्वर का ध्यान करना है। यह ध्यान आंखें बंद करके हो सकता है, संसार के विषयों से निवृत्त होकर छूट करके हो सकता है। फिर श्वास भरेंगे, ओ जीवन को चलाने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। बचपन में माता पिता होते हैं, युवावस्था में गुरु आचार्य मित्र साथी विद्वान बड़े व्यक्ति होते हैं, पुस्तकें भी हमारे गुरु हैं, प्रवक्ता भी, पंडित भी, पुरोहित भी, वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी हमारे गुरु हैं। लेकिन जो गुरुओं का भी गुरु है, उस ईश्वर को जो अपने मन में मार्गदर्शक बना करके उपस्थित कर लेता है और उसके बनाए गए बताए गए नियमों का पालन करता है, वही व्यक्ति अत्यधिक सुखी हो सकता है, पूर्ण सुखी हो सकता है। ईश्वर को, उस ओम को छोड़ करके अपनी माँ के रूप में उपस्थित करें, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, राजा के रूप में, गुरु आचार्य के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में जो उपस्थित करता है और उसके अनुसार चलता है, बोलता है, करता है, विचारता है, वही पूर्ण सुखी हो सकता है। ये नियम हमारे मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से आ जाना चाहिए। जो ईश्वर और ईश्वर की आज्ञाओं को छोड़ देता है, वो व्यक्ति गलत कार्यों को करता है, गलत विचारता है, गलत चिंतन करता है, बोलता है। इसलिए उस ओम को हृदय के अंदर स्थापित करें, उसकी प्रतिष्ठा करें, ये मन में भावना बना करके, हे ओम, हे मेरे उत्पादक, रक्षक, पालक, आप हमारे हृदय में आ जाइए और उपस्थित हो जाइए, हमें उपदेश करें, माँ के समान, पिता के समान, गुरु के समान, आचार्य के समान, विद्वान के समान, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, कौन से कार्य के करने से लाभ है, कौन से कार्य के करने से हानि है, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है, किस कार्य के करने में सुख है, किस कार्य के करने में दुख है, ये सारा ज्ञान हमको आप प्राप्त कराइए, हमारे गुरु बन करके, आचार्य बन करके, मार्गदर्शक बन करके। यह प्रार्थना मन ही मन में ओम शब्द का उच्चारण करते हुए करनी है। फिर श्वास भरिएगा, ओ विचार करें, अपने पर भी कर सकते हैं, संसार के मनुष्यों पर भी कर सकते हैं। किसी मनुष्य ने कितनी विद्याएं क्यों न प्राप्त कर ली है, एमए, बीए, पीएचडी, डॉक्टर, डिलीट, कितनी भाषाओं को क्यों न सीख लिया है, कितना ही बलवान क्यों न हो गया है, कितना ही सुंदर क्यों नहीं है, कितनी धन संपत्ति साधन सुविधाओं को क्यों न प्राप्त कर लिया है, कितनी प्रतिष्ठा यश कीर्ति क्यों न प्राप्त कर ली है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पथ पर चलते हुए किसी न किसी वस्तु का अभाव हो ही जाता है, किसी न किसी पदार्थ का अभाव होता है लोग उसके ऊपर अन्याय भी करते हैं। हर व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जानबूझ करके बोलें अथवा ज्ञानपूर्वक बोलें, लेकिन बोलते हैं। हर व्यक्ति के प्रति लोग छल कपट करते हैं, पक्षपात करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। उसका अपमान करते हैं, उसके प्रति झूठे आरोप लगाते हैं, निंदा और चुगली करते हैं। इस संसार में व्यवहार चलता आया है, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। कोई व्यक्ति दुनिया के इस प्रकार के व्यवहार से बच नहीं सकता है। उसके प्रति झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, अन्याय करेंगे, पक्षपात करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, अन्याय करेंगे। कोई व्यक्ति इससे बच नहीं सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये अन्यों के हाथ में है। अन्य व्यक्ति अज्ञानी भी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, अत्याचारी भी होते हैं, लोभी भी होते हैं। अनेक कारणों से व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करता है, और ये व्यवहार जो है अवैधिक है, असत्य है, ये अन्याय है, ये हिंसा है, लेकिन करते हैं लोग, करते आए हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, कोई बचावा नहीं है। घर के लोग भी कर देते हैं, मित्र भी कर देते हैं, अनेक बार स्वजन भी कर देते हैं, माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बंधु, जितने भी हमारे परस्पर संबंध हैं, वो एक दूसरे के प्रति जानबूझ के ना करें, लेकिन अज्ञान से तो कर ही देते हैं। इसका परिणाम होता है हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि झूठ किसी को प्रिय नहीं है, सत्य प्रिय है। अन्याय किसी को प्रिय नहीं है, न्याय ही प्रिय है। प्रेम क्रोध करना, हिंसा करना किसी को प्रिय नहीं है, प्रेम प्रिय है। सत्यवादिता, परोपकार, दया, ये सबको प्रिय है। अन्याय, पक्षपात, निंदा, चुगली किसी को प्रिय नहीं है। लेकिन इस सिद्धांत को भूल जाने के कारण कि संसार में ये सारे असत्य, अन्याय, पक्षपात, झूठ, छल कपट चलते हैं, और इसको सहन करना ही उपाय है, इसका समाधान निकालना ही उपाय है, इसको टाल देना ही उपाय है। जिस व्यक्ति को, जिसके साथ में ये असत्य, अन्याय, विश्वासघात, झूठ, छल कपट के व्यवहार होते हैं, उसका समाधान निकाल नहीं पाता है, उनको टाल नहीं पाता है, उसको सहन नहीं कर पाता है, उसकी विस्मृति नहीं कर पाता है, तो परिणाम यह निकलता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। और सामान्य व्यक्ति जो दिन में हमारे साथ, अन्यों के साथ, अन्यों के द्वारा व्यवहार किए जाते हैं, गलत व्यवहार, उनसे दुखी हो जाते हैं। अनेक बार तो ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी घटना घट जाती है कि हम उस अन्याय को, असत्य को, विश्वासघात को, झूठ को, छल को, कपट को, मिथ्या आरोप को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं, न उसको भुला सकते हैं। हर समय, हर पल वो याद आता है, खाते समय, पीते समय, उठते समय, बोलते समय, पढ़ते समय, चलते समय, दिन भर याद रहता है कि इसने ऐसा अन्याय किया, झूठ बोला, छल कपट किया। दुखी रहते हैं, नींद नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है, न स्नान करता है, न स्वाध्याय करता है, न यज्ञ करता है, न सत्संग करता है, न ठीक किसी से बोलता है, बस दुखी रहता है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, बस दुखी और दुखी और दुखी। बल्कि अनेक बार तो इतना पागल हो जाता है, अभी भी एक खोकर के, कि दूसरे की हानि कर देता है, अपनी ओर से झूठे आरोप लगा देता है, अत्याचार कर देता है, हिंसा पे उतर आता है, लड़ाई झगड़े करता है, मार पिटाई करता है, हाथ पांव तोड़ देता है, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है एक दूसरे को मार भी देते हैं व्यक्ति। तो उन समस्याओं का समाधान न करने के कारण, उनको सहन न करने के कारण, उनको न भुला सकने के कारण ऐसी स्थिति आती है, लोग हत्याएं कर देते हैं, घर के लोग, परिचित लोग, मित्रों की, संबंधियों की, यहां तक कि अब तो ऐसी दुरावस्था हो गई है घर के अंदर पति की और पत्नी की और माता की और पिता की, बच्चों की भी हत्या कर देते हैं। इतनी पराकाष्ठा हो गई पतन की हमारी, आत्मिक बल की, आत्मिक शक्ति की, धैर्य और क्षमा और दया की। दूसरे पक्ष में वो दूसरे की तो हानि करता नहीं है, शक्ति नहीं होती है, बल नहीं होता है, इतना साहस नहीं होता है कि दूसरे की कुछ को मार दे, हाथ पांव तोड़ दे, अथवा उसको अनेक प्रकार से प्रताड़ना करे, बल्कि बोल भी नहीं सकता, विरोध भी नहीं कर सकता है, इतना भयंकर दुखी हो जाता है, उस दुख को सहन नहीं कर पाता है और रेल की पटरी के नीचे आकर के कुएं में छलांग लगा करके अथवा जहर खा करके पंखे पर या किसी ऊंचे स्थान पर लटक करके या अनेक प्रकार से अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देता है। वो दुख को सहन नहीं कर पाता है, इसका परिणाम और प्रभाव ये निकलता है। हम देखते हैं इस सारे संसार में हजारों की संख्या में इस विश्व के अंदर लोग रोजाना आत्महत्याएं करते हैं, दूसरे की हत्याएं भी करते हैं। क्या कारण? जो दुख, जो पीड़ा, जो बंधन, जो विरोध, जो विश्वासघात, जो असत्य, जो मिथ्या आरोप, छल कपट आदि हमारे साथ होते हैं, उनको सहन न कर पाना उसका एक कारण है। इसका उपाय? हाँ, उपाय है इसका, एक ही उपाय है, सबसे बड़ा, सरल, समझ ले तो, आत्मिक बल को प्राप्त करना, धैर्य और सहन शक्ति को प्राप्त करना, दया और क्षमा के गुण को उत्पन्न करना। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए अन्यायों को, पक्षपातों को, अत्याचारों को, दुराचारों को, झूठ को, छल को, कपट को, पक्षपात को, मिथ्या आरोपों को सहन कर लेता है, वो बच जाता है। और ये धर्म है, यही ईश्वर की भक्ति है, यही योगाभ्यास है, यही आध्यात्मिकता है, यही पूजा है, यही ईश्वर का स्मरण है, यही आस्तिकता है, यही धार्मिकता है कि दूसरों के द्वारा किए गए अन्यायों को, पक्षपातों को, झूठ को, छल को, कपट को, विश्वासघात को सहन कर ले। जिसने मनुष्य जन्म धारण करके इन गुणों को समझा नहीं और अंगीकार नहीं किया, जीवन के अंदर व्यवहार में नहीं लाया, वो दुखी रहता है और दुखी करता है। एक ही उपाय है, इन गुणों का संग्रह करना। ये आध्यात्मिक धन है, ये आध्यात्मिक धन जो है इन पैसों से नहीं मिलता है, इन बड़े बड़े गाड़ियों, कोठियों और धन संपत्ति, भोजन से नहीं मिलता है। ये आंतरिक धन परमपिता परमात्मा की उपासना करने से मिलता है, उसका ध्यान करने से मिलता है, योगाभ्यास से मिलता है। ईश्वर जब संसार को छोड़ करके आता है मनुष्य, और गदगद होकर के, एकाग्रचित्त होकर के ईश्वर से इन गुणों को मांगता है, ईश्वर उसको गुण देता है, धैर्य देता है, सहन शक्ति देता है, दया और क्षमा रूपी गुण देता है। ये गुण ध्यानावस्था में, समाधि काल में, प्राणायाम करके मन को रोकने में, ईश्वर के प्रति विश्वास बना करके उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से मिलता है। जिनको, जिनके पास में गुण है, कितना ही आरोप लगाया जाए, कितना ही उनके साथ झूठ बोले व्यक्ति दूसरे अन्याय करे, निंदा करे, चुगली करे, छल कपट करे, पक्षपात करे, विश्वासघात करे, झूठे आरोप लगाए, उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गुण हमें प्राप्त करने चाहिए, सहन शक्ति और धैर्य। ये योगाभ्यास का परिणाम और प्रभाव और फल है। आज पुनः प्राणायाम करते हैं हम 3 बार और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक बल दो। हमारे पास धन है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, रूप है, रंग है, बल है, लौकिक विद्याएं भी है, अच्छा मकान है, नौकर है, गाड़ी है, खाने को, पीने को, पहनने को, घूमने को, फिरने को, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं परमेश्वर, सहन शक्ति का और धैर्य का और दया का और क्षमा का, इन गुणों को, इन धर्मों को, इन रत्नों को, इन विद्याओं को हमें प्राप्त कराइए। यही मन में प्रार्थना करनी है। हम प्राणायाम करेंगे, श्वास भरिएगा धीरे धीरे और भर करके अंदर रख लेना है, जब तक घबराहट ना हो अंदर रखना है, और मन में यही प्रार्थना करनी है, ईश्वर मुझे आत्मिक बल दो, आत्मिक सहन शक्ति दो, दया और क्षमा की भावना उत्पन्न करो। कीजिए प्रारंभ, श्वास लीजिएगा। जब घबराहट होने लगे, बलपूर्वक नहीं रोकना है अंदर, जो ही घबराहट होने लगे, बेचैनी पैदा हो, तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे, लेकिन मन के अंदर ईश्वर की भावना बनाए रखना है। हे ईश्वर, आप हमारे अंदर हैं, हम आपसे प्रार्थना करने हैं, कर रहे हैं, इन गुणों को प्रदान करो आप। दूसरी बार फिर कीजिएगा, श्वास भरेंगे, संसार की किसी भी वस्तु का स्मरण नहीं करना है। प्रिय से प्रिय वस्तु, वो जड़ भी हो सकती है, चेतन भी हो सकती है। अपने शरीर की भी अनुभूति नहीं करनी है, मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, कोई चिंतन नहीं। स्थान का भी विचार नहीं, ये दिल्ली है, ये बॉम्बे है, चेन्नई है, कलकत्ता है, कोई विचार नहीं करना। अपने नाम का भी स्मरण नहीं करना कि मेरा नाम ये है। रंग को नहीं, रूप को नहीं, आयु को नहीं, धन और संपत्ति को नहीं, मैं केवल आत्मा हूं और ईश्वर में डूबा हुआ हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है बस। तीसरी बार पुनः श्वास भरेंगे, घबराहट होते ही छोड़ देना है। ध्यान दें, हम संसार के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लें, जो भी प्राप्त करने योग्य है, उच्चतम स्थिति कौन सी है? उच्चतम स्थिति है सारे संसार का मालिक बन जाना, स्वामी बन जाना। जितने भी देश हैं वहां की संपत्ति है, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, सोना चांदी है, उन सब का स्वामी बन जाना, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बन जाना। सारे के सारे व्यक्ति जो है हमारे अधीन हो जाए, अधिकारी बन जाना उनका। ये अधिकतम उच्चतम सुख है, ये इससे अधिक सुख इस संसार में लौकिक सांसारिक सुख कोई नहीं होता है। सारी पृथ्वी का राजा बन जाना, लेकिन सारी पृथ्वी का राजा बन जाने पर भी जिस व्यक्ति के पास में ईश्वर नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, सम्मान नहीं है, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अज्ञानी रहेगा और आध्यात्मिक दुख उसको सताते रहेंगे, दुख से बच नहीं सकता है, रोग उसको भी आएंगे, अन्याय उस पर भी होगा, आरोप उस पर भी लगाए जाएंगे, मृत्यु का भय उसको रहेगा, बुढ़ापे का भय रहेगा, सत्ता छीने जाने का भय रहेगा, शत्रुओं का भय रहेगा, मिथ्या आरोपों का भय रहेगा। इसलिए संसार का उच्चतम सर्वाधिक सुख जो है पृथ्वी का राजा बन जाना, वहां पर भी ईश्वर को न मानने जानने वाले व्यक्ति के दुख बने रहते हैं, तो ऐसा प्रयास ही क्यों करना। इसके विपरीत चक्रवर्ती सम्राट की बात छोड़ दीजिए, किसी एक देश का राजा भी नहीं है, कोई एमपी एमएलए भी नहीं है, अरबपति खरबपति की बात छोड़ दीजिए, वो हजारपति भी नहीं है, सैकड़ापति भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, भिक्षुक है वो, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बेटे नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला बस शरीर वाला है, एक झोला लिए हुए, एक लाठी लिए हुए, लेकिन जो अपने मन के अंदर ईश्वर को स्थापित कर लेता है, उसको जान लेता है, उससे पूछ पूछ करके कार्यों को करता है, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता है, वो व्यक्ति वो चक्रवर्ती सम्राट से भी, पृथ्वी के राजा से भी अधिक सुखी होता है, संपन्न होता है, निर्भीक होता है, संतुष्ट होता है, स्वतंत्र होता है, क्योंकि ईश्वर उसको कभी भी किसी गलत कार्य की ओर प्रेरित नहीं करता है, बल्कि रोकता है, उसको झूठ नहीं बोलने देता है, हिंसा नहीं करने देता है, चोरी नहीं करने देता है, संयमी बनाता है, तपस्वी बनाता है, दयालु बनाता है, धैर्यवान बनाता है, क्षमाशील बनाता है। और जिसके पास में गुण है ये, पुरुषार्थ और तपस्या और त्याग, सेवा भाव, विनम्रता, ये गुण जिनके पास में है, दुनिया की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, लंगोटी लगाए हुए सारे संसार के अंदर विचरण करता हुआ आनंद में रहता है और लोगों को आनंद देता है। हम विचार करें इस परिस्थिति को, इस विश्व में अब तक इसी सृष्टि के अंदर लाखों करोड़ों अरबों ऋषि हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, विरक्त हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, आज भी हैं, जिनके पास में अपना कुछ भी नहीं है, रोटी मांग करके खाते हैं, किसी से किसी के घर जाकर के खाते हैं, पैसा किसी से आवश्यकता पड़ती है लेकर के खर्च करते हैं, कपड़ा मांग करके लेते हैं, कुछ नहीं उनके पास में। ऐसे ऋषियों के जीवन को देखिए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा में अपने मन में बुद्धि में ईश्वर को स्थापित कर दिया है, उनके पास आनंद और शांति और प्रसन्नता और संतोष और निर्भीकता और स्वतंत्रता बनी हुई है। कोई परिस्थिति उसको दुखी नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी स्थिति है ये, ये स्थिति प्राप्त करनी पड़ती है ईश्वर के गुणों को, जो जितनी मात्रा में जान करके अपने जीवन में व्यवहार में लाता है, जितने काल तक ईश्वर का स्मरण रखता है उतने काल तक सुखी रहता है। कोई प्रतिकूल परिस्थितियां, विश्वासघात, झूठ छल कपट, अन्याय, अपमान, यहां तक कि प्रताड़ना, अनेक प्रकार के दंड देना, जहर देना, मार भी देना, मारने के लिए प्रयास करना, ये भी उसको दुख नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है। हम विचार करें इस विषय पे, हम भी बन सकते हैं ऐसा ज्ञान विज्ञान, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। वो ईश्वर सबको प्राप्त है, दूर नहीं है, कहीं आकाश में नहीं है, हर जगह है, हमारे घर में है, हमारे शरीर में है, हमारी इंद्रियों में है, मन में, बुद्धि में, आत्मा में है। उस ईश्वर की उपासना हम कभी भी कहीं भी, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, आकाश में, पाताल में, कहीं भी कर सकते हैं। मन को रोको, ईश्वर में लगाओ, ईश्वर की उपासना प्रारंभ हो जाती है, उससे बल और साहस और शक्ति मिलती है और उनके माध्यम से व्यक्ति कोई अनर्थ नहीं करता है, अनिष्ट नहीं करता है। इसका परिणाम ये होता है, उसको दुख नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं। उस ईश्वर को जान करके, समझ करके, अपने हृदय में स्थापित करने का नाम ही योगाभ्यास है। केवल बैठ करके नहीं होता है, आंखें बंद करके नहीं होता है, प्राणायाम करते करके नहीं होता है, वो तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, व्यवहार करते, हर प्रकार का व्यवहार करते हुए ईश्वर की उपासना की जा सकती है, हृदय में उसकी अनुभूति की जा सकती है। सब प्रकार के दुनिया के कार्यों को करते हुए ऐसा अभ्यास बनाया जा सकता है, हम ईश्वर को अपने मन में अनुभव करते रहें। केवल मात्र प्रातःकाल और सायंकाल ही नहीं, घंटे घंटे, आधे आधे घंटे नहीं, दिन भर ईश्वर को साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे हम अपने साथ में नोट रखते हैं, कार्ड रखते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, डेबिट कार्ड रखते हैं, एटीएम का कार्ड रखते हैं, ठीक ऐसे ही ईश्वर को जो योगी, योगाभ्यासी, धार्मिक, आध्यात्मिक आदमी अपने मन में, आत्मा में, हृदय में बिठा लेता है और उससे पूछ पूछ करके कार्यों को करता है, कोई काम नहीं होता है, उससे शक्ति और बल और साहस को प्राप्त करता है और ईश्वर देता है। जो असंभव कार्य दिखाई देते हैं, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, अनुभव नहीं है, उन सारे असंभव कार्यों को मनुष्य ईश्वर के द्वारा प्राप्त शक्ति, सामर्थ्य, बल और साहस, पराक्रम से उनको अच्छी प्रकार से कर लेता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस विद्या के महत्व को, ईश्वर की उपयोगिता को, लाभ को न समझ करके हम इन जड़ और चेतन वस्तुओं के अंदर जो तुच्छ हैं, जो छोटी हैं, बहुत कम सुख देती हैं, बहुत कम आनंद देती हैं और कभी कभी क्षीण भी जाती हैं, धोखा भी दे देती हैं, गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, लोग हमसे छीन भी लेते हैं अन्याय से, बलात्, अथवा हम रोगी और निर्बल बन जाते हैं, उनका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, विषयों को भोग नहीं पाते हैं। लेकिन ईश्वर जो है हर जगह विद्यमान है और उसको इंद्रियों के माध्यम से नहीं भोगा जाता है, आत्मा के माध्यम से भोगा जाता है। न वो क्षीण होता है, न कमी है, न कहीं अभाव है, और ना हम हमारे में कमी होती है। सुबह आंख खुलने से लेकर के और रात्रि में आंख बंद होने तक निरंतर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहता हुआ शांति और प्रसन्नता और आनंद और स्वतंत्रता में रहता है। ये है जीवन, वास्तविक जीवन ये है, जीवन की उपलब्धि यही है, जीवन का लक्ष्य ये है, ये परम पुरुषार्थ ही इस स्थिति को प्राप्त करना है। जो इस कार्य को कर रहे हैं वो भाग्यशाली है। इसके अतिरिक्त ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति, उसके आनंद को जो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो अभाग्यशाली है। वो जीवन को नष्ट कर रहे हैं तुच्छ भोगों के अंदर, अपनी शक्ति समय बल को लगा करके समाप्त कर रहे हैं। ये अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति मरने को होता है, जब बूढ़ा हो जाता है, जब रोगी हो जाता है, तब उसको अनुभूति होती है हाय मैंने अपने जीवन को कौड़ियों में भोग समाप्त कर दिया, ये तुच्छ विषय भोगों में समाप्त कर दिया, खाने में पीने में अन्य प्रकार के इंद्रियों को भोगों में इसे कुछ नहीं मिला, बल्कि मैं इंद्रियों का दास बन गया और इन भोगों को तुच्छ भोगों को प्राप्त करने के लिए मैंने कितना अन्याय किया, झूठ बोला, छल कपट किया, पक्षपात किया। अब उसको दुख होता है, पश्चाताप होता है, ग्लानी होती है, उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जीवन की मूल्य को समझने का प्रयास करें। ये जो हमने मकान बनाए हैं, गाड़ियां ली है, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं या करते हैं, अच्छी पत्नी, अच्छे पुत्र, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी विद्याएं प्राप्त कर ली हैं, ये जीवन का पूरा मूल्य नहीं है। मूल्य तो है आत्मा को, परमात्मा को जान लेना, उनकी शक्तियों को, बलों को पहचान लेना और उनको प्रयोग करना। ईश्वर को जाने बिना, आत्मा को जाने बिना, संसार को ठीक प्रकार जाने बिना आज तक संसार में कोई सुखी हुआ है पूर्ण रूप से? न था, न आगे होगा। ये मन में विचार करना है, मुझे ईश्वर को जानना है, आत्मा को जानना है, संसार के वास्तविक स्वरूप को जानना है कि संसार के अंदर पूर्ण सुख नहीं है, क्षणिक सुख है ये, और वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और कभी भोग भी नहीं पाते हम। लेकिन परमपिता परमात्मा का सुख जो है हर समय, हर पल, हर कहीं, हर परिस्थिति के अंदर विद्यमान है, उसको हम प्राप्त करें, उसके लिए प्रयास करें, ये मन में भावना बनानी है। यही भावना बना करके उस परमपिता परमात्मा से पुनः प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हे ओम, हमारे जीवन को उत्तम बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, ये आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान जो आपके पास में है हमें प्रत्यक्ष दीजिएगा। हम स्वाध्याय करेंगे, हम सत्संग करेंगे, हम अध्ययन भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, निरिध्यासन भी करेंगे, संध्या भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर अभी हम आपका ध्यान कर रहे हैं, हमें सीधा ही बिना किसी मीडिएटर के सीधा ही आप तो हमारी आत्मा में विद्यमान है, आप हमारे गुरु बन जाओ, हमारे आचार्य बन जाओ, हमारी माँ के समान बन जाओ, हमारी रक्षा करो। आपके ज्ञान विज्ञान के अभाव के कारण हम संसार में दुखी हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, इतना ही नहीं हम दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। परमेश्वर हमने अब समझने का प्रयास किया है, आपके बिना पूर्ण शांति और सुख नहीं है, इसलिए आपसे प्रार्थना है, बारंबार प्रार्थना है, और सब कुछ हमको मिल गया है, जो नहीं मिला है उसके बिना हम काम चला लेंगे। खाने को रोटी मिल रही है, शरीर को ढकने के लिए, नंगेपन दूर करने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, सोने के लिए हमें बिस्तर मिल रहा है। परमेश्वर अब तो आपसे ये प्रार्थना है, आप हमें मिल जाओ, आप हमारे हृदय में आ जाओ, परमेश्वर हृदय में बैठ जाओ, हमें उपदेश करो, निर्देश करो, आज्ञा करो, हमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी मन में भावना बना करके पुनः ओम का स्मरण करेंगे, श्वास भरेंगे शरीर में, ओ इस कार्य को, इस ओम के जप को दिन में और भी 8-10 बार करने का प्रयास करें। ईश्वर कोई दरवाजे में बंद नहीं, जैसे मंदिरों में होता है। मन को बाहर के संसार से बंद कर दो, अंदर ईश्वर की अनुभूति होने लग जाएगी धीरे धीरे, जितना ज्ञान विज्ञान होगा। दिन में 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं, घंटे दो घंटे भी कर सकते हैं, 5-5 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए, और सारे कार्य हम गौण कर दें कम से कम इस शिविर के काल के अंदर। सब कार्य गौण कर दें, बोलना नहीं, कहीं जाना नहीं, देखना नहीं, विचारना नहीं, दिन में जब भी समय मिले। और यहां समय निकाल सकते हैं, घर में नहीं है, दुकान में नहीं है, फैक्ट्री में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, संसार में नहीं है, एक बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है आपको। मौन रहें आप, शांत रहें, एकांत में रहें, किसी से बात नहीं करनी है, देखना ही नहीं है, विचारना ही नहीं है, आंखें नीचे करके या बंद करके बैठे, जब जब समय मिले, 8 के बाद, 11 के बाद, दोपहर में, सायंकाल, जहां भी हो, इस ओम का जप करें, इसी प्रकार की भावना बना करके। पुनः श्वास भरेंगे, ओ यह आवश्यक नहीं है हमें चारों वेद स्मरण हो, एक हो, 100 मंत्रों का स्मरण करेंगे तभी हमको ईश्वर मिलेगा, ध्यान कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। वेद को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, दर्शनों को पढ़ना चाहिए, उपनिषद को पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके पढ़ते हुए हम केवल एक शब्द को लेकर के चलेंगे, लेकिन मन में भावना बनाएंगे, समर्पण करेंगे, एकाग्रचित होकर के उसका ध्यान करेंगे, हमें आनंद मिलेगा। फिर श्वास भरेंगे अंतिम बार, ओ अब वाणी से नहीं बोलना है, ध्वनि निकालनी नहीं है। ईश्वर को वाणी से बोलने की अपेक्षा नहीं सुनाने के लिए, ईश्वर तो मन ही मन में सुन लेता है। उसी प्रकार से श्वास को भरना है, बिना बोले हुए धीरे धीरे श्वास को निकालना है, और मन ही मन में यही ध्वनि उच्चारण करनी, मन में 5 बार कीजिएगा, प्रारंभ करें। ओम। यज्ञ के लिए 15 से 21 तक माताओं की ओर से और 15 से 21 तक पुरुषों की ओर से क्रमांक संख्या के अनुसार आएंगे। जो संविधा का स्थान है कृपया उसको छोड़ देंगे। जी 40 तक हो गया, तो 41 से 47 तक आ जाएंगे। सुशील जी उनको उठा दिया, आप बैठ जाइए वहाँ, समीधा पर बैठ जाइए आप। मुख्य यजमान जो गृत पर बैठे हैं दाहिने हाथ में जल लेंगे। अथ देव यज्ञ संकल्प पाठ। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत् सहस्र सप्तदशोत्तर शततमे सृष्टि संवत्सरे त्रिसप्तति अधिक द्विसहस्रे वैक्रमाब्दे दक्षिणायने हेमंतरितौ कार्तिकमासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ।